За, сайн байцгаана уу хамт уснараа. За, би өнөөдөр ингээд тосон баталгаа авж байгаа хүүхдүүд хүмүүст бас нийт дахин дүүстэй зориулаад нэг жижигэн семинар юм уу лекц бэлтгэсэн байгаа. За, өмнөх 7 хоногт нөгөө Калара ихч те ганц цаг Калара ихч бас нөгөө хичээл зааж өгсөн бах. Түүн дээр бол баттгал сакрамент, баттгал үндсэн ёслолын талаар тайлбарлаж өгсөн байгаа те. Баттгал үндсэн ёслол бол ямар утгатай юм бэ? Бас итгэгч бид нарыг ерөнхийдөө том хүн болж байгааг илтгэж байгаа те. Итгэлийн хувьд насан турсныг илэрхийлж байгаа. Мөн шашиндаа илүү гүн гүнзгийгээр нэгдэж ороод бас үүрэг хариуцлагыг хүлээж байгаа гэж тайлбарласан баха те. За тэгвэл өнөөдөр болохоор бүгдээрээ нэгэн өөр сэдвийн талаар үздцгээе. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт тэгвэл баттгал үндсэн ёслол бол бидний насан турш итгэлийн үед бол насан турш том болж байгааг илэрхийлж байгаа гэж ерөнхийдөө тайлбарласан бол тэ. Тэгвэл яг бид нар хизээ яг өөрсдийгөө том болсон гэж үздэг юм болоо. Хизээ бид нар яг насанд хүрсэн хүн шиг яг тэгэж бие авч явдаг. Насанд хүрсэн хүн шиг үйлдэл үзүүлдэг бол тийм болоо. Яг хизээ бид нар 10 жилд 1-р ангид орохдоо 7 настай 8 настай орохдоо тийм ээ. Бид нэр 35 үсгийг цээжлэхэд бүтэн 1 жил зарцуулсан. Бид нэр уншиж бичиж чадахын тулд бүхэл бүтэн 5-6 жил зарцуулсан. Бид нэр тоог те шууд боддог болохын тулд магадгүй бүхэл бүтэн 10 жилээ тэр чигээр нь зарцуулсан байж магадгүй. Бид нэр монгол хэлээр зөв бичээд, монгол хэлээр зөв зохион бичлэг бичээд өөрийнхөө санааг илэрхийлэх хэмжээнд хүртэл боловсрлахын тулд бид нэр бүхэл бүтэн амьдралынхаа 10 жилийг зарцуулсан юм шүү дээ. Цаашдаа бидэнд суралцах цаашдаа олон зүйл хичнээн олон зүйл байгааг бид нар мэдгүй. Бид нар цаашдаа ерөөсөө алдаа гаргадаггүй хүмүүс болно гэдэгтээ бас тийм итгэлтэй байдаггүй. Хизээ бид нар яг төгс, хизээ бид нар яг тийм насанд хүрсэн хүн шиг үйлдэл үзүүлж тэгж бие авч сурдаг юм болоо. Тэгвэл итгэгч хүмүүсийн хувьд бас яг адилхан. Хизээ бид нар яг тэр Тэнгэр Бурхны жинхэнэ хүүхдүүд шиг бие авч явдаг, яг түн шиг амьдрдаг тэ яг Тэнгэр Бурхны заасан замаар амьдрдаг тэгж чаддаг тийм хүмүүс болох юм болоо. Хизээ бид нэр ямарч алдаа гаргадгүй, хизээ бид нэр ерөөсө хин нэгний гомдоодгүй, хизээ бид нэр тэ яг тэгж тэр заасан замаар амьдарч чаддаг болох юм болоо. Тэгвэл бид нэрд яг энэ замаар яг том хүн шиг болоход, том хүн шиг амьдрахад итгэлийн хувьд ч тэ ариун сүнс яг тусалдаг юм аа. Тэгэд өнөөдрийн миний та нартай хуваалцах зага сэдв маань болохоор ариун сүнсний талаар сэдв байгаа. За бид нар гинэнтнүүдийг сайн мэдэн тийм ээ. Тэд нар маш мундаг хүмүүсээс итгэлийн хувьд тийм. Тэгвэл бас Мари Горети гэдэг нөгөө Мари Горетич байгаа тийм. Мари Горети гэдэг тэр гинэн хүн болохоор дөнгөж 12-хан настай байсан. Тэгсэн мөртлөө тийм жаахан байсан мөртлөө Тэр охин инэрл өршөөлийн гайхамшигтай үлгэр жишээг үзүүлээд явсан дэлхий дээр. Тэрээр өөрт нь халдаад өөрийнх нь аминд хүрсэн тэр хүнийг уучлж гинэ гэж өөрөө амаараа хэлсэн охин баггүй юу? Тийм жаахан охин энэ уучлал өршөөлийн гайхамшигийг аль хэдийнэ мэдэрчихсэн байх нь шүү дээ. Тэгвэл энэ охинд юу тусалсан бэ? Энэ охиныг ийм том хүн шиг тийм зүйл өөрөөсөө гаргахад юу тусалсан бэ? Энэ бол Тэнгэр Бурхны хүч. А энэ бол ариун сүнсний хүч байсан. Тийм болохоор бид нэ одоо ялангуяа тийм ээ одоо баттгал үндсэн ёслолыг хүлээн авах байгаа хүмүүс бол мэдээж насны явал ялгаа байгаа хальтаа би яг сайн хин авах байгааг мэдэхгүй байна. Насны ялгаа байгаа бах тэднэрт бас мэддэг чаддаг зүйл нь хүртэл ялгаатай байгаа бах. А гэхдээ тэд яг л адилхан үндсэн ёслолыг хүлээн авах гэж байна. Тэгэхээр бидний итгэлийн хувьд бол бид нэр том болж байна гэдэг бол бидний үзэж туулсан амьдралаас нэгж их шалтгаалахгүй. Энэ бол шууд биднэрт дотор байгаа Тэнгэр Бурхны оршихуйгаас хамаарж байгаамаа. Ариун сүнснээс хамаарж байгаамаа гэдгийг би бас тайлбарлахыг хүсэж байна хамгийн ихэнд. За, ариун сүнс гэж юу вэ гэсэн асуулт гарч ирж байна. А бид нар ариун сүнс бол нөгөө ариун гурвын яг гурав дахь бие гэж мэднэ те. Бүтээгч Тэнгэр Бурханыг бид нар сайн мэднэ те. Тэнгэр Бурхан. А түүний хүү бас Есүс Христ гэдгийг бас хинбэ гэдгийг бас ер нь сайн мэднэ. А тэгтээ ер нь жоохон мэдхгүй үлддэг нэг зүйл нэг юм яг ариун сүнс дээр жоохон ингээ асуултын тэмдэгтээ үлддэг байхгүй ер нь яг юу вэ гэдэг хариултанд тийм тодорхой хариулахад аюу хэцүү байдаг. Ариун сүнс гэж яг юу вэ? За тэгвэл яг ариун сүнс мэдээж яг хүний нүдэнд бол харагдахгүй хүний гарт баригдахгүй яг тийм зүйл учраас хэн бүхэнд ариун сүнсийг тайлбарлахад маш их хэцүү байдаг л да. Ямар ч мундаг тийм хүн гарч ирээд танд яг ариун сүнсийг харуулад тайлбарлаж чадахгүй л дээ. За тэгвэл бид нэр ариун сүнсийг хин бэ гэдгийг мэдхийн тулд яг түүний хийдэг ажлуудыг нь мэдхэд л хангалттай байна л да. Жишээлбэл салхийг бид нэр хардггүй мөртлөө салхиг салхилж байгаа гэдгийг мэдхэд амархан байдэн штэ. Ягаад гэвэл модны навчис ингээд гуйваад те ингээд эсвэл юм хийсэх юм уу салхиг нүдэн тарахгүй мөртлөө энд салхи байна гэдгийг ер нь бид нар мэддэг. Юугаар мэддэг вэ гэвэл тэр салхины хийж байгаа үйлдэлээр мэддэг. Салхины үзүүлж байгаа нөлөөгөөр мэддэг. Тэгвэл би ариун сүнс яг ямар чухал чухал ажлуудыг хийдэг юм бэ гэдгийг тайлбарлаж одоо тайлбарж өгвөл магадгүй бид нар ариун сүнс гэж яа ийм зүйл байдаг юм байна гэдгийг мэдхэд амархан болох байха. За ариун сүнс яг дараах гол зүйлүүдийг хийдэг юм байна. За нэгдүгээрт нь болохоор ариун сүнс сануулах үүрэгтэй гинэ, сануулдаг гинэ. За биднэрт санах яагаад тийм чухал юм бэ? Сануулах. Есүсийн нөгөө шавнар Есүс өөрөө одоо нас бархаас өмнө тийм ээ хэлсэн тий би амьлах болно гэж хэлсэн. Тэр амьлах болно гэсэн үгийг шавнар нь мартсан байсан байхгүй юу? Мартсан. Тэгээд тэд нар бүгдээрээ айгаад тэгээд хаалгаа цойшлоод байжсэн гэсэн шүү дээ. За энэ болохоор нэгдүгээрт нь юу вэ гэвэл бид нэр өнгөрсөн түүхээсээ суралцах хэрэгтэй гэдэг нэг тийм санаа яваад байгаа байхгүй юу? Өнгөрсөн түүхээсээ суралцах хэрэгтэй. Католик шашин бол бас өнгөрсөн түүхээсээ суралцаж амьдарч байгаа тийм шашин байхгүй юу? Өнгөрсөн түүхээсээ. Тэгэхээр ариун сүнс бол биднийг бас сануулдаг. Есүсийн хэлсэн үгсийг бас сануулдаг. Тэгээ Есүс бас өөрөө хэлсэн байгаа. Яг энэ талаар. А ариун сүнс та нарт бүх зүйлийг заах бөгөөд миний та нарт хэлсэн бүгдийг сануулах болно гэж өөр амаараа хэлсэн байх нь шүү дээ. За дараагийн нэг шинж чанар нь гэвэл ойлгуулах буюу үнэн рүү хөтлөх гинэ. Ариун сүнсний дараагийн нэг шинж чанар нь хийдэг нэг зүйл нь ойлгуулах үнэн рүү хөтлөх гинэ. За дээр үед Есүсийн анх цуглуулсан шавнар одоогийн бид нар шиг мэддэг тэр катехизмын хичээлийг мэддгүү байсан байх гэж бодож байна л да би. Тэр үед үндсэн 7 ёслолч гараагүй байсан. Катехизмын нөгөө улаан номч гараагүй байсан. Тэр үед маш олон катехизмын номнууд ч гараагүй байсан. Тэр үед Иесусийн шавнар одоогийн бид нар мэддэг шиг катехизмын хичээлээр сурж аваад мэддэг шиг тийм олон зүйлийг мэддгүү байсан баха гэж бодож байна л да. Энэ католик шашныг өнөөгийн төвшөнд хүргэсэн тэр зүйл нь юу вэ гэвэл ариун сүнс байхгүй юу? Ариун сүнс. Тэгээд шашин маань энэ ариун сүнсний хүчээр яг өдөр өдрөөр Тэнгэр Бурхан руу илүү улам илүү ойртож өдөр өдрөөр улам илүү Тэнгэр Бурханыг яг мэддэг болж байгаа. Ариун сүнсний хүчээр. За тэгвэл ариун сүнс дандаа хүмүүсийг тий ариун сүнс дандаа үнэн рүү хүмүүсийг хөтэлдэг гинэ. Дандаа үнэн рүү дагуулдаг гинэ. Тэгвэл магадгүй бас би энийг жишээг аягүй дуртай байхгүй юу? Тэгвэл католик шашин тэгвэл дандаа үнний замаар явдаг юм бол өмнө нь тэгвэл та нар яагаад тийм зүйлүүдийг хийж исэн юм бэ? Жишээлбэл загалмаатны аянд бай. Жишээлбэл тийм яагаад та нар тэгвэл тэгж исэн юм бэ гэд өнгөрсөн түүхийг маань сөхөх аягүй дуртай хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгвэл ариун сүнсний нэг гол ажил нь гэвэл бидэнд алдаагаа ойлгоход тусалдаг байхгүй юу? Алдаагаа ойлгоход тусалдаг. Энэ бас үнэн рүү чиглэн явж байгаа зам байхгүй юу? Өөрийн алдаагаа ойлгож засаж явж байгаа нь бас үнэн рүү явж байгаа нэг зам юм аа. За дараа нь болохоор ариун сүнсний бас дараагийн нэг шинж чанар тий хийдэг нэг зүйл нь гэвэл зоригжуулах гинэ. Зоригтой болгох тий. Энэ бол шавнар нь яг тэр ариун сүнсийг хүлээн аваад тэгээ Пентекостийн өдөр ариун сүнсийг хүлээн аваад тэгээд ер нь бол бүгдээрээ маш зоригтой болсон шүү дээ. шууд ингээд гараад бүх үндэстэнд рүү ингээд яваад шууд сайн мэдээг шууд тарааж эхэлсэн. Яг тэднэр айсан бол тэр айдас нь байхгүй болсон. Энэ бол ариун сүнсний хүч байсан гэж. Ариун сүнс. Дараа нь нөгөө ариун сүнсний ариусгах нэг хүч байна. Ариун сүнс ариусгадаг гинэ, ариусгадаг. Католик шашин бол өөрөө ариун гэдэг те. Бид нэр өөрөө би бүх нийтийн католик шашин те. Ариун нандин католик шашинд итгэдэгэ гэж өөрөөсөө бид нэр итгэлийн үгэн дээр хэлдэг штэ. Ариун нандин католик шашин. За нэг жишээ байдаг л да. Есүс нөгөө гим нүгэлтнүүдийн дунд те өөрөө суугаад хоол идээд тэдэнтэй хамт байсан. Тэгээ хүмүүс харчаад Есүсийг та яагаад энэ хүмүүсийн дунд байгаа юм бэ гэд асуусан те. Есүс тэр гим нүгэлтнүүдийн дунд сууснараа өөрөө гим нүгэлтэй болохгүй. Харин Есүс тэр гим нүгэлтнүүдийн дунд өөрөө байснараа түүний хажууд байгаа гим нүгэлтнүүд нь ариун болж байгаа байхгүй юу? Тэгээсш Есүс гим нүгэлтнүүдийн дунд орж суулаа гэд өөрөө гим нүгэлтэн болж хувирахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр Тэнгэр Бурхны оршихуй, Тэнгэр Бурхны ариун сүнс католик шашны дотор байгаа учраас католик шашин бол ариун гэж үздэг юм аа. Ягаад гэвэл энэ бол шууд Тэнгэр Бурхны оршихуйтай бол шууд холбоотой. Тэгээсш хувь хүний алдаа дутагдалтай бол ерөөсөө холбоотой биш юм аа. Хаан Тэнгэр Бурхны оршихуй, хаан Тэнгэр Бурхны хүртгүй байна. А тэнд бол ариун байдал байдаг юм аа гэдэг санаа явж байгаа. За сануулах, ойлгуулах буюу үнэн рүү хөтлөх, зоригжуулах, ариусгах гэсэн энэ ажлууд бол яг ариун сүнсний хийдэг ажлууд юм аа. За би нэг ажлыг нь одоохондоо хэлэхгүй үлдээе. Сануулах, ойлгуулах, зоригжуулах, ариусгаас гадна нэг ажлыг нь жоохон дараа нь үлдээ, жоохон дараа нь хэлж өгье. За бүгдээрээ нөгөө ариун сүнсний ариун сүнсний бэлэг гэж ер нь мэдэн штэ тий сонсож байсан те ариун сүнсний 7 бэлэг байдаг гэд ариун сүнсний 7 бэлэг байдаг гэж. Тэгвэл энэ 7 гэсэн тоо маань өөрөө нөгөө төгс төгөлдөр тоог илэрхийлдэг юм аа л да. Энэ Библийн дээр шүү дээ. Төгс төгөлдөр бүрэн бүтэн байдлыг илэрхийлдэг тоо учраас ариун сүнсний 7 бэлэг гэхээр ариун сүнс 7 бэлэг өгөөл зогсдог гэж ойлгож болохгүй. Ариун сүнсний өгж байгаа бэлэг бол хязгааргүй гэж ойлгох хэрэгтэй. Зөвхөн 7-оор хязгаарлагдахгүй гэсэн санаа бас энд явж байгаа. За ариун сүнсний 7 бэлэг те одоо тим бэлгүүд байдгаа гэд бигас ингээд хилээд өгчий те. За нэгдүгээрт нь болохоор зөв зөвлөгөө. А нэгдүгээрт нь бэлэг ухаан, хоёрдугаарт нь оюун ухаан, гуравдугаарт нь зөв зөвлөгөө, а дөрөвдүгээрт нь хүчин чадал. За тавдугаарт нь эрдэм мэдлэг буюу нөгөө шинжлэх ухаан гэж хэлдэг. За зургаарт нь сүсэг бишрэл. Тэгээд долоод нь имейх айдас. За эдгээр 7 бэлгийг бол ариун сүнс өгдөгөө. Үндсэн энэ 7 бэлгийг бол. Тэгээ энэ 7 бэлгийг католик шашин өөрөө зохиогоод гаргаад ирээгүй. Энэ бол Библиэл дээр байдаг 7 бэлэг ээ. Исаия номон дээр байдаг 7 бэлэг. За ариун сүнсний эдгээр 7 бэлгийн гол зорилго нь яг юу юм бэ? Гэвэл эв нэгдэл. Эв нэгдэл. Хаан ариун сүнс ажиллаж байна. Хаан ариун сүнс байна. А тэнд яг эв нэгдэл оршиж байдаг. Эдгээр 7 бэлэгний гол зорилго нь ч гэсэндээ яг эв нэгдэл баггүй юу? Жишээлбэл хүн болгонд ариун сүнс ямар нэгэн тийм онцгой бэлгийг өгсөн байж болно. Ямар нэгэн онцгой авиасыг өгсөн байж болно, тийм ээ. Авиас чадлыг өгсөн байж болно. А тэгвэл танд байгаа авиас чадвар таныг бусдаасаа онцгойрох гэж, бусдаасаа тасрах гэж, эсвэл бусдаасаа дээгүүр ингэж жагсах гэж өгөгдөөгүй шүү. Харин танд байгаа тэр онцгой бэлгээр дамжуулаад та бусдтайгаа нэгтгэж зориулагдсан шүү гэдгийг санах хэрэгтэй л дээ. Би биндээ байгаа зүйлээрээ туслаад, чаддгаараа би биндээ туслаад дэмжиэд, тэгээд энэ биднэрт байгаа авиас бэлгний нэг том зорилго нь бол биднийг хооронд нь нэгтгэж яадаг. Нэгтгэж байдаг. Тэгэхээр ариун сүнсний бэлгүүдийн ариун сүнсний хамгийн гол том нэг зорилго буюу ажил нь эв нэгдэл юм аа. Эв нэгдэл. За би саяхан хэлсэн үгүүдээрээ яг ариун сүнс гэж яг хинбэ гэдэг зүйлийг яг тайлбарлахыг хичээлээ. За одоо ариун сүнс яг хаана байдаг вэ гэсэн асуулт гарч ирж байна. Яг хаана байдаг вэ? Би бас өмнө нь бас боддог байсан байхгүй юу? Яг ариун сүнс ирээж эсвэл ариун сүнс буугаач гэж аюух дуулан залбирдаг байсан. Тэгээд би өөр боддог байсан. Хаанаас энэ ариун сүнс ирээд байгаа юм болоо гэж аюу боддог байсан. Тэгээд нэг айгүй мундаг профессор доктор багшаас би асуух боломж олцсон байхгүй юу? Хичээл заадаг байсан багш маань байсан. А тэгээд хичээлийн дундуур бол асуухаас айгаад ягаад гэвэл нөгөө бусад одоо оюутнууд мэн намайг одоо юу ч мэдэхгүй хүн энд ороод ирсэн байна гэж бодохгүй гээд нөгөө айгаад тэгээ асууж чаддгүй байсан байхгүй юу? Ягаад гэвэл тийм мундаг доктор профессор айгаа мундаг катекистуудын дунд ингээд сууж байгаа. Тэгээд асуулт асуухаар намайг шоолох болов уу гэж бодоод асуулт асуухгүй айгаад явдаг байсан. Тэгээд тэр асуулт маань яг энэ асуулт байсан байхгүй юу? Ариун сүнс хаана байд юм бэ гэсэн асуулт байсан. Дараа нь манай тэр том доктор профессор багш маань хөл бөмбөг үзээ сууж ахах нь би зүгээр ингээд хажууд нь ингээд очиад багшаа ариун сүнс шал авцалтаагүй зүйл асууж авах. Тэр хүн хөл бөмбөг үзээд хөл бөмбөгийн тэмцээн үзэж хагаад ариун сүнс асуугаа сууж идэг. Наад чиг тийм хүн байдаг болоо. Тэгээд багшаа ариун сүнс яг хаана байд юм бэ? Ариун сүнс буугаач, ариун сүнс ирээч гэж бид нэр дандаа ингээ ярьдаг, дуулдаг. Хаана байд юм болоо гэж асуусан чинь тэр багш жоохон ингээл инээгээл те. Энийгээ заасан байхгүй юу? Инээгээд энэ цээжээ заасан байхгүй юу? Ингээж тэр айгүй мундаг багш байсан. Бүх хүмүүсийн бүх оюутнуудын хаан дандаа гайхшрал тэр багтлыг хүлээн авсан мундаг багш байсан. Тэгээд инээмсэглээд надад ингэж заасан байхгүй. Цээжээ заасан ингээд. Цээжээ цохоо заасан. Хаан гэдэг юмс чинь энд байдаг аа гэж хэлсэн надаа. Ариун сүнс энд байдаг аа гэж хэлсэн. Тэгээд тэрийг би юуруусаа мартдаггүй байхгүй юу? Аа. Тэгээд тэгвэл яагаад дандаа бид бууж ирээч гэж ярьдаг юм бэ? Яагаад тэгвэл ариун сүнс ирээч гэж бид нэр залбирдаг юм бэ гэсэн чинь эн дотор байгаа тэр ариун сүнсээ сэрэж байгаа. Эн дотор байгаа ариун сүнсээ ухамсарлаж байгаа. Тийм зүйл юм аа. Бид нэр нөгөө альваа зүйлийг хийхийн тулд хийхийнхаа өмнө те бид нэр ариун сүнсийг гуудна штэ туслаарэ. Туслагч ариун сүнсийг гуудна штэ. Тэр маань эн дотор байгаа ариун сүнсийг сэргээж ийн дотор байгаа ариун сүнсээ ухамсарлаж гинэ гэсэн зүйл юм аа гэдэг нь. За Есүс хүртэл өөрөө хэлсэн баа штэ те. Би эцгийн дотор яа эцэг миний дотор байгаа гэсэн. Есүсийг Тэнгэр Бурхан эцэгтэй холбож исэн зүйл маань ариун сүнс байсан байхгүй юу? Есүс тэр бүх гайхамшгуудыг дэлхий дээр байхдаа тэр бүх гайхамшгуудыг юуны хүчээр хийсэн гэж бодож байна? Ариун сүнсний хүчээр хийжсэн гэсэн. Тэгээ Есүс би эцгийн дотор эцэг миний дотор байгаа гэсэн. Дараа нь дахиад яг адилхан зүйлийг Есүс дахиад хэлсэн. Миний дотор байхтун. А би ч та нарын дотор байна гэж хэлсэн. Есүс өөрөө бас хэлсэн. Тэгээд бас дахиад бас нэгэн зүйлийг хэлсэн Есүс. Тэр та нартай үргэлж хамт байх бөгөөд та нарын дотор байгаа. Би та нарыг өнчрүүлж орхихгүй. Би та нар руу ирнэ гэж өөрөө хэлсэн. Тэгэхээр ариун сүнс гэдэг маань ер нь бидний дотор байгаа Есүс. Бидний дотор байгаа Тэнгэр Бурхан гэж ойлгож болно. Тэгэхээр ариун сүнсээр амьдрна гэдэг маань Тэнгэр Бурханд жоохон зай гаргаал өгчнө гэсэн үг байхгүй юу? Альва зүйлдэ. Тэнгэр Бурханд жоохон зай гаргаж өгөөд амьдрна гэсэн утгатай ариун сүнсээр амьдрна гэдэг маань. Тэгэхээр ариун сүнс хаана байдаг вэ гэдэг асуултанд ариун сүнс бидний хүний бүрийн дотор байдгаа гэсэн. За ариун сүнсний тухай ерөнхий ойлголт маань ингээд ерөнхийдөө дуусж байна. Тэгээд ариун сүнс яг цаашдаа яг миний хэлснээс илүү хүнийг бүрт Тэнгэр Бурхныг яг хэрхэн мэдүүлж хэрхэн таниулах за миний зааснаас илүү зүйлийг Тэнгэр Бурхны талаар илүү зүйлийг ямар олон зүйлүүдийг одоо ариун сүнс та бүхэнд яг хэлж өгвэ гэдэг нь. Тэгээд ариун сүнсний ажил болоод үлдчихлээ. За. Тэгээд ариун сүнс яг үнэхээр хүн болгоны дотор ажиллаж байгаа гэдгийг мэдэх бас амархан юм байна л да. Ариун сүнс хүн болгоны дотор ажиллаж байгаа гэдэг нь ариун сүнсний үр жимсүүдээр нь мэдэж болох юм байна. За, энэ болохоор тий өвлөг буян, баяр баясгалан, амар амгалан, тэсвэр төвчээр, нинжин сэтгэл, сайхан айл, өгөөмөр сэтгэл, ялтам зан, итгэл бишрэл, төлөв даруу, бат журам, бие захирах. Эдгээр 12 үр жимсээр бид нэр ариун сүнс үнэхээр бидний дотор ажиллаж байгаа гэдгийг мэдэх боломжтой байна. Тэгээд за За тэгээд а ариун сүнсээр одоо энэ Пентекостийн баяраар тий баттал үнсэн ястал хүртэж байгаа нийт ахан дүүстэй тэгээ амжилт хүсье аа тэгээд болсон бахаа гэж бодож байна баярлаа